som säger allt tusenfalt. Ett ord från dig som räcker hela livet. Du ger mig mod att följa dig, och vägen vi ska gå, den börjar här vid vår längtan och förväntan. Dig ska jag älska av hjärtats lust. När du vill ha den, då finns min tröst. Bara vi följer vår inre röst, så kan vi älska i. Nu står vi här, du och jag, det är vår dag. En dag vi bär med oss hela livet. Ett litet ord, det visar att vår kärlek är den kraft som bär oss fram för alltid och för evigt. Det ska